Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka ratownicy próbują dotrzeć do trzech górników, którzy od soboty znajdują się pod ziemią. Jutro sejmowa komisja zajmie się projektem podwyższającym rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych. W tym serwisie też mecz, na który czekał cały świat. Barcelona zremisowała z Realem Madryt w piłkarskim El Clasico. W kopalni Zofiówka trwa akcja ratownicza. Ratownicy próbują dotrzeć do krzyżówki dwóch chodników, w pobliżu której mogą znajdować się trzej poszukiwani górnicy. Najpóźniej do pierwszej w nocy rurociąg z powietrzem ma być doprowadzony do miejsca docelowego. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie tam urządzeń pomocnych w zlokalizowaniu górników i elementów technicznych, w które byli wyposażeni. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon zwraca uwagę, że akcje utrudniają przeszkody, które ratownicy muszą usuwać na swojej drodze. Ze względu na te wypiętrzenie spongu i dużą ilość sprzętu, ratownicy wchodzą tutaj na zmianę i muszą rozmontowywać elementy kolejki czy taśmociągu i wynosić go do strefy. Chcemy udrożnić te światło, które jak wcześniej wspominałem jest nie większe niż pół metra. W wyniku sobotniego wstrząsu w Zofiówce zginęło dwóch górników. Gliwicka prokuratura podjęła pierwsze czynności związane z wypadkiem. Jutro ma być znany harmonogram działań śledczych, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Od chwili zdarzenia prokurator jest na miejscu wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z Okręgowym Urzędem Górniczym. Wykonuje czynności przede wszystkim na obecnym etapie związane z zabezpieczaniem dokumentacji. Została również zlecona sekcja zwłok. Natomiast na tym etapie sprawy najważniejsza jest akcja ratunkowa. Dodajmy, że informacje o tym, jak przebiegła nocna akcja ratownicza, zostaną przekazane o 8 rano. Jutro pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zwiększającej świadczenia dla osób niepełnosprawnych. W propozycji zawarto jeden z postulatów protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Chodzi o przepis podwyższający rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 1029,80 zł. Obecnie renta socjalna wynosi 865,03 zł. Protestujący w Sejmie domagają się także wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Rząd zamiast tego proponuje zwiększenie pomocy rzeczowej. Projekt zakłada, że każdy niepełnosprawny o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie miał nielimitowany dostęp do rehabilitacji, a pomoc ma otrzymywać bez oczekiwania w kolejce i skierowania. Takich niepełnosprawnych nie będą też obowiązywać limity dotyczące wydatków na wyroby medyczne. Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Na jego temat wypowiedział się dziś Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu zapewniał w Radomiu, że rozmowy z protestującymi będą trwać. Dodał, że projekt rządowy, który podnosi rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, nie kończy tematu. Przypomnę, że pani minister Rafalska wielokrotnie się spotykała z protestującymi. Była też pani rzecznik rządu, byli też wiceministrowie. Powiedzieli sobie już wszystko, co można powiedzieć, ale oczywiście trzeba dalej rozmawiać. Protestujących w Warszawie rodziców osób niepełnosprawnych wsparli dziś poznaniacy. Na Placu Wolności apelowali o spełnienie ich postulatów. Organizator manifestacji, niepełnosprawny Bartosz Andruszczak, powiedział, że jest jednym z niewielu szczęśliwców, którym udaje się funkcjonować bez opiekunów. Godne życie! Zabraknie naszych rodziców, żebyśmy mogli dalej funkcjonować pełnoprawnie w społeczeństwie i tak samo, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie były uwłasnowolnione. Czego najbardziej wam brakuje? Zasiłek rehabilitacyjny w gotówce, podniesienie renty, które zostało załatwione, no i właśnie ten asystent osobisty i wsparcie systemowe. Ile będziecie walczyć? Tak długo jak trzeba. Dodajmy, że minister Elżbieta Rafalska wezwała wczoraj do zakończenia protestów w Sejmie i zadeklarowała gotowość do kolejnych rozmów z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych bez udziału kamer. I na koniec jeszcze krótko sport. Barcelona zremisowała u siebie z Realem Madryt 2-2 w meczu 36. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelili Luis Suarez i Leo Messi. Dla Realu trafiali Cristiano Ronaldo i Gareth Bale. Barcelona rozegrała drugą połowę w osłabieniu, bo w doliczonym czasie pierwszej części spotkania czerwoną kartkę zobaczył Sergi Roberto. W tabeli prowadzi pewna mistrzowskiego tytułu Barcelona, która ma 87 punktów, drugiej jest Atletico Madryt 75 punktów, a trzeci Real, który ma 72 punkty. To był serwis Trójki. Obecnie na termometrach od 9 stopni w Jeleniej Górze do 15 w Katowicach i Szczecinie. Jutro ciepło od 16 stopni na Wybrzeżu do 25 na Pomorzu Zachodnim. Mało chmur, jedynie na południowym wschodzie stopniowo wzrastające zachmurzenie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early light some winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu ponownie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, a ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, będzie trwała do północy. Adres elektroniczny czynny minimax@polskieradio.pl. W sprawie Dziwny Weekend, głos podwójnej debiutantki z płyty Minimax.pl5. Państwo piszą, że bardzo zacnie zaśpiewana przez Belę Komoszyńską. Proszę mi tylko nie kazać dzisiaj opowiadać całej historii, skąd się wzięły dwa utwory Beli Komoszyńskiej i jak ja dzwoniłem do niej, mówiłem, chciałbym zaprosić wasz zespół na płytę, a Bela na to mówi, panie Piotrze, ale pan już do mnie raz dzwonił. No i tak było. Klubowy paprykarz i oranżada. Tak dziwnie nazywa się to wydawnictwo. Jedno z dwóch. Jest taka z książeczką płyta biała i książeczką płyta czarna. To jest czarna. Nowe brzmienie Big Beatu. Jest napisane, że na noc, ale ono jest dobre o każdej porze. To jest nagrane w Filharmonii Szczecińskiej. Jeszcze chyba sięgnę po tę płytę dzisiaj, taką mam potrzebę. A teraz pytają Państwo, czy... no dobrze, ale to na pewno jeszcze nie dziś. Za 10 dni jest koncert Alo Di Mioli w Warszawie, w Palladium. I czy ja sięgnę po krzesełka? No dobrze, ale spróbuję może nie dzisiaj. Natomiast, no właśnie... to też będzie takie, proszę nie regulować odbiorników, 30 parę sekund, aż on westchnie, może tak się umówmy. I to jest wstęp do kuźni, pora na zapinanie pasów. No i jak? Zapięte pasy? No, spokojnie, tak zaczniemy. 4 utwory sobie wybrałem z tej nowej płyty zespołu Shinedown z Florydy. No to jest taki amerykański metal, prawda? No tak. Wytwórni 4AD powiedzieliby, nie obudzi śpiącego niemowlęcia. Dobrze, nastawimy następną płytę. No, będą oklaski, bo to z koncertu jest. Proszę bardzo, wchodzimy na salę. A parę osób się ucieszy, jak powiem, że to dwie płyty są pełniutkie od początku do końca. Anthrax wydał swój koncert przed chwilą. Jakby tak jeszcze i jeszcze, to program by się skończył. Parę nowości mam. Bororum, bororum, kolejne. A no właśnie. Myślę, że to było 20 lat temu, albo i troszkę więcej. Wystąpili w katowickim Spodku. Przepiękny koncert, chociaż nie oni byli gwiazdą. No i teraz proszę sprawdzić. Parę lat minęło. Długa przerwa i nowe dźwięki. Troszkę mi się nie chciało wierzyć, gdy dowiedziałem się, że szykuje się płyta i zobaczyłem nazwę zespołu Reef i nagle się okazuje, że tak, że to jest ten sam. Proszę mnie poprawić, może się mylę, ale to był 97 rok i oni otwierali w Spodku, a potem miał wystąpić zespół, wystąpił, Smashing Pumpkins. Jakiś czas temu to było chyba, prawda? No dobrze, na tej płycie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć utworów chciałbym Państwu szybko odtworzyć, ale odkładam je na inną okazję, bo inaczej Minimax by się zakończył późną nocą albo wczesnym świtem. Następną płytę rozpakowuję dla Państwa, ona się ujawniła przedwczoraj. No tak, jest to metal, ale on śpiącego niemowlęcia, już cytowanego wcześniej, raczej nie obudzi. To z Holandii. To nie jak w przypadku Snow Patrol z ubiegłej godziny. Mogło być nagrane 30 lat temu. Mogło. To jest nowiusieńka płyta zespołu, który się nazywa The Wolf. D-E, nie The, tylko D-E. Wolf. Wolf. Album się nazywa Thrust. I utworów jest, nie napisane cyferki 2, 4, 6, 8, 10, 11. No ja wybrałem taki inny troszkę, ale wszystko to takie aluminiowe jest. Są tacy, którzy ubóstwiają muzykę zbliżoną, więc odtworzyłem dla Państwa, żeby się Państwo mieli świadomość, żeby Państwo wiedzieli, ile się dzieje wtedy, kiedy Państwo są zajęci robieniem niczego. Lubię, lubię tak. Sam lubię, żeby ktoś za mnie coś wymyślił, zestawił i powiedział, proszę, oto ono i jest. A no właśnie ktoś dla mnie coś takiego zrobił. Przysłał i powiedział, panie Piotrze, proszę posłuchać. I to tak zabrzmiało. We'll be right back. To prezent od zespołu Nocne Boogie, Easy Rider. No, taki mamy dzień, taki mamy tydzień, taki mamy wieczór dzisiejszy. To teraz będzie nagranie, które też właściwie się nigdzie nie mieści. Czy przyjąć, że to w muzyce różnej bardzo i różniastej bardzo? Nie, nie aż tak. No ale proszę sprawdzić. Będzie śpiewane po angielsku, ale zespół nie jest z Anglii. To możliwe, żeby to tak ugrzeczniony brzmiał zespół Die Toten Hosen. Czy on jest z szuflady? Panie Piotrze, a nie, tych zespołów to my nie nadajemy. Nie, nie, jeszcze wtedy nikt nie wpadł na pomysł, żeby ten zespół założyć. To było troszkę później. No dobrze, zamknęliśmy ze dwie szuflady w tej godzinie. I różnej, i różniastej. I chociaż mam jeszcze jeden utwór. W tytule jest blues. Jeszcze dodatkowo Akropol. Ale on jakoś nie pasuje do bluesa. A ładnie brzmi całkiem. Steps. Donkeys are got the blues at the Acropolis. I kick up dirt, the men stop and hiss. Steps. Junkies of the world draped across the monuments. Nikt się nie spodziewał, że tyle płyt w ciągu tych kilku dni się ujawni. To mam jeszcze jedną. Jeżeli pamiętają Państwo brzmienie organów 20 minut temu, The Wolf, to proszę sprawdzić, co się będzie działo teraz. shine like the sun. Like the sun. At the end of the day. We take your thanks and pray. Give thanks and pray. To the one, the one, the one, the one, the one, the one, the world, and say, have I told you lately that I love you? Ease of my trouble, that's what you do. Yeah. Fill my mouth with laughter. You're gonna make it so much better when you ease my trouble, that's what you do. Yo! Fill my heart with gladness. Take away my sadness and you. Ease of my trouble, that's what you do. Ale świetnie się bawią razem. Van Morrison i Joy DeFrancesco. Have I told you lately that I love you? To jeden z najpiękniejszych utworów świata. I to samo mógłbym powiedzieć o nagraniu następnym. Czekam wciąż, wołam Cię. No przepiękne po prostu. Jak młodzi z jakim szacunkiem. Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Czesława Niemena, Przyjdź w taką noc. Sprzed 50 lat, a nawet 50 i trochę. No to co? Ostatni nam utwór? 35 lat temu. Tak mówiłem o tym na początku programu. Myślałem, że ktoś napisze do mnie. Da mi znać, jak to było dzisiaj. No ale nikt jeszcze nie napisał. Może jeszcze trwa koncert Steve Rothery w Warszawie. Pierwszy album? Tak. To było 35 lat temu i troszkę. So here I am once more in the playground of a broken heart. One more experience, one more entry in a diary self-pain. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the relics in my playground of yesterday. I'm losing all my swings. Tak się wycisza na oryginalnej płycie. Patrzę na bilet, który w układce cały czas od tylu lat. Poniedziałek, 18 kwietnia 1983 roku. Hammersmith Odeon w Londynie. No i proszę, Minimax miał wtedy 15 lat, niecałe. A dziś i Fish, i Steve Rothery, mogę powiedzieć, 300 kilometrów od siebie. Aż 300 i tylko 300. To był Minimax. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie i wszystkiego dobrego. Jaka niedziela, taki cały tydzień.